na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowid Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 26 dzień czerwca. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Karolina Kozińska. Polscy rolnicy dostaną 40 milionów euro z unijnego budżetu. Świat zobaczył, jak słaba i krucha jest rzekoma potęga Putina. Korzystając z zamieszania w Rosji, ukraińska kontrofensywa nabiera tempa. Bruksela dała zielone światło. Polscy rolnicy dostaną prawie 40 milionów euro z unijnego budżetu za straty wywołane importem zboża z Ukrainy. Komisja Europejska zgłosiła pakiet finansowy w wysokości 100 milionów euro. Polska otrzyma z niego najwięcej. Pozostałe 60 milionów euro zostanie rozdzielone między Bułgarię, Rumunię, Słowację i Węgry. O szczegółach Beata Płomecka. Jest także możliwość zwiększenia przyznanej sumy o 200% z budżetów krajowych. W przypadku Polski oznacza to prawie 120 milionów euro dla rolników. Decyzja w sprawie tego pakietu finansowego była kilka razy odkładana. Najpierw pojawiły się zarzuty komisji dotyczące problemów z tranzytem produktów z Ukrainy przez Polskę i Węgry. Teraz te problemy zostały już rozwiązane, ale później 13 krajów zakwestionowało zasadność pakietu tylko dla wybranej piątki. Ale i ten opór udało się przełamać i rozwiać wątpliwości. Komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski przedstawił dane potwierdzające trudną sytuację w państwach frontowych, które przyjęły największy ciężar zwiększonego importu. A ponadto komisja przygotowała pakiet w wysokości 330 milionów euro dla pozostałych państw, w tym także tych z południa dotkniętych przez suszę. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Realna walka o władzę czy mistyfikacja na potrzeby Kremla? Wciąż nie do końca jest jasne, czym była sobotnia próba puczu grupy Wagnera. Przebywający z wizytą na Litwie szef NATO Jens Stoltenberg odniósł się do tego, co wydarzyło się w Rosji. Wydarzenia z ostatniego weekendu w Rosji to ich wewnętrzna sprawa, ale pokazały, jak wielki strategiczny błąd popełnił prezydent Putin, gdy zaanektował Krym oraz rozpoczął wojnę z Ukrainą. Wciąż nie jest też jasne, dlaczego będąc zaledwie 200 kilometrów od Moskwy, Prigożyn nagle wycofał swoje oddziały. Jak donosi dziennik Daily Telegraph, powołując się na brytyjskie źródła bezpieczeństwa, rosyjskie służby specjalne groziły zrobieniem krzywdy rodzinom wyższych rangą Wagnerowców. Według tych samych źródeł oddziały Prigożyna liczyły tylko 8 tysięcy najemników, a nie 25 tysięcy, jak twierdziły, i prawdopodobnie skazane były na porażkę przy jakiejkolwiek próbie zdobycia Moskwy. Korzystając z zamieszania w Rosji, ukraińska kontrofensywa nabiera tempa. Według danych ukraińskiego resortu obrony na południu kraju udało się wyzwolić ponad 100 kilometrów kwadratowych terytoriów. Zacięte walki nadal toczą się na wschodnim odcinku frontu. Relacja Pawła Buszko. Na południowym odcinku frontu od kilku tygodni Ukraińcy atakują na pograniczu obwodów Donieckiego i Zaporoskiego. W ciągu zeszłego tygodnia optymalizowaliśmy tam nasze taktyczne położenie. Odbiliśmy z rąk wroga 17 km kwadratowych terytoriów. Od początku naszej kontrofensywy na południu wyzwoliliśmy 130 km kwadratowych. Podkreśla wiceszefowa ukraińskiego resortu obrony Hanna Malar. Jak dodaje, na wschodnim froncie to Rosjanie atakują, ale nie od noszą sukcesów. Jednocześnie pod koniec zeszłego tygodnia siły ukraińskie przeprowadziły udane ataki na 4 odcinkach frontu na wschodzie. Przesunęliśmy tam nasze pozycje od 1 do 2 kilometrów. Jak podał ukraiński resort obrony, w zeszłym tygodniu udało się zniszczyć 11 rosyjskich punktów dowodzenia, a także 17 rakietowych systemów przeciwlotniczych. Paweł Buszko, Polskie Radio. Za morderstwo, gwałt i porwanie Polki na greckiej wyspie Kos oskarżonemu obywatelowi Bangladeszu grozi dożywocie, powiedział szef miejscowego związku policjantów. Jak twierdzi, w chwili obecnej w sprawie zatrzymana jest tylko jedna osoba. Zaprzeczył tym samym doniesieniom medialnym mówiącym o 6 mężczyznach. Jak powiedział policjant, decyzja o przekazaniu oskarżonego do Polski, o co wnioskował premier Mateusz Morawiecki, będzie należała do nowego rządu w Atenach. Wszystkie parki rozrywki w Szwecji zamykają kolejki górskie do czasu wyjaśnienia okoliczności wykolejenia się wagoników w Sztokholmie. W niedzielnym wypadku zginęła jedna osoba, 9 zostało rannych, w tym dzieci. Po tym jak rozpędzona kolejka na jednym z zakrętów z nieznanych przyczyn wykoleiła się. 3 osoby wypadły, 2 zostały znalezione na ziemi, a 1 zatrzymała się na konstrukcji. Kolejka rozwija prędkość do 90 km na godzinę, a wagoniki wznoszą się na wysokość 30 metrów. Ponad 1 700 000 złotych przekazał wojewoda zachodniopomorski na walkę z suszą hydrologiczną w regionie. Pieniądze zostaną przeznaczone na konserwację rowów melioracyjnych, a także na budowę zastawek, które w lecie mogą piętrzyć wodę, mówi wojewoda Zbigniew Bogucki. Wydawałoby się, że jesteśmy takim województwem, które ma bardzo dużo wody, bardzo dużo obszarów wodnych, bardzo dużo rzek, cieków wodnych, a mimo to nieustannie obniżają się także wody gruntowe i ta susza hydrologiczna, ten rok ubiegły był szczególnie trudny, on był chyba najgorszy, jak statystyki wskazywały, od 100 lat. Wyczyszczenie jednego rowu melioracyjnego kosztuje od 40 do 70 tysięcy złotych. Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich przybywa wodniaków, widać to po pierwszym weekendzie wakacji. W tym roku jednak trzeba być cierpliwym, bo w kilku miejscach trwają remonty i tak będzie do końca sezonu, mówi Dariusz Luma z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku. Oprócz tego głównego kanału w Giżycku, no, zostały jeszcze remontowane śluzy w południowej części szlaku i jeszcze jakieś końcowe prace są prowadzone na tych kanałach w południowej części. Zdecydowanie w tym roku jest troszkę tych utrudnień, to się przekłada na zagęszczenie w kanale Niegocińskim i Piękna Góra. A branża turystyczna na Mazurach spodziewa się w tym roku ożywienia spowodowanego wygaszeniem pandemii i faktem, że większość Polaków zdecydowanie wybiera w tym roku urlop w kraju. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tym bardziej, że pogoda zaczyna nam sprzyjać. W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane na zachodzie i krańcach wschodnich, wzrastające do dużego. Tutaj możliwe przelotne opady deszczu, ale też burze. Na Pomorzu Zachodnim, a pod wieczór na północnym zachodzie ziemi lubuskiej wystąpią burze z przelotnymi opadami deszczu. Punktowo również z gradem i takie ostrzeżenia można między innymi usłyszeć od synoptyków. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 24 do 29 stopni Celsjusza. Lokalnie na krańcach zachodnich około 30 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Na zegarze 7 minut po 12. Zaczynamy. Trójka do trzeciej. Kolejne nasze spotkanie w ramach Trójki do trzeciej. Radosław Nałęcz z tej strony. Dzień dobry. Ze mną Katarzyna First-Wojtkowska, która program będzie realizować, i Rafał Wodziński, który program przygotował. On a bridge across the Severn on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Driving through the city, through the temple stage, cries into the leather seat. And Susie knows her baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, her kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. And don't let go, never give up, it's such a wonderful life. We'll be right back. never give up. Don't let go. Never give up. It's such a wonderful life. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Phil Collins, Easy Lover. To trójka do trzeciej, 15 minut po 12 teraz. No to zabierzemy Państwa na platformy streamingowe, gdzie nie brak seriali, które dotyczą współczesnego społeczeństwa. Szczególnie na scenariusze tych poszczególnych odcinków skupiają się na negatywnych konsekwencjach rozwoju nowych technologii. Poruszają one także m.in. problem przekraczania barier obyczajowych czy podporządkowania życia regułom telewizji i portali społecznościowych, gdzie nic nie jest prawdziwe. Nieco więcej na ten temat już teraz Monika Suszek. 4. Zawsze nawiązywały do tego, jak żyjemy, jak budujemy relacje z innymi, jakie wyznajemy wartości albo czego się obawiamy. Popularne seriale lat 80. skupiały się na wizerunku rodziny i budowania wspólnych relacji. Potem nastąpiła era singli i ich życiowe perypetie. Mówi kulturoznawca profesor Piotr Celiński z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jestem z tego pokolenia, które wychowało się na cudownych latach, a zatem na serialu, który pokazywał pełną i starającą się we własnym gronie rozwiązywać swoje problemy rodzinę. Potem był czas wielkiego triumfu przyjaciół. No i to już jest świat singli, świat wielkich miast, czyli zupełnie inny etap również w rozwoju polskiego społeczeństwa, którego aspiracje się nieco zmieniły. A kiedy przyjrzymy się współczesnym serialom, no to widać, że wątek rodziny na przykład jest czymś zupełnie pobocznym, czymś, co zazwyczaj jest dysfunkcyjne i czymś, co wymaga jakiejś wielkiej troski i wielkich umiejętności od strony głównych bohaterów. Świat wartości w serialach pod kątem spraw rodzinnych zdecydowanie się zmienił. Podobnie jak zmienia się waga przedstawianych problemów. Kiedyś to były perypetie sercowe, strach przed byciem wiecznym singlem. Dziś obawy wzbudza niepewna przyszłość, szybko rozwijający się świat nowych technologii i tym samym miejsce człowieka pośród sztucznej inteligencji. Najbliższe mi skojarzenie to serial Black Mirror. Jest obraz, który przede wszystkim wskazuje na naszą nieporadność wobec rozwoju nowoczesnych technologii, szczególnie tych komunikacyjnych, mediów, pokazujący to, jak bardzo łatwo wpadamy w przeróżne mityczne i mniej mityczne pułapki. Black Mirror próbuje nas przed wyzwaniami tego świata jakoś przestrzegać, pokazując dystopijne ich możliwości sprawcze. Natomiast, no właśnie, z przykrością również ten serial konkluduje, że jako społeczeństwo właśnie globalne jesteśmy raczej mało odporni, wolimy wierzyć w te przeróżne bajki, które z rozwoju technologicznego by mogły wynikać. I myślę sobie, że akurat ten serial chyba jest takim ikonicznym przykładem na to, w jaki sposób dzisiaj seriale mogą być zarówno krytyczne, jak i mądre, jak i kultowe zarazem. Jaka jest zatem kondycja współczesnego społeczeństwa i samego człowieka prezentowana w serialach? Stosunkowo mało jest takich seriali, w których ten obraz życia społecznego jest pokazany w sposób taki bardziej dydaktyczny. Raczej twórcy idą takim tropem, żeby wzmacniać te różne patologie i rzeczy dziwne, które się nam przytrafiają, po to, żeby nas zaszokować. Natomiast tej refleksji krytycznej jest stosunkowo niewiele, ale ona oczywiście się pojawia. Pojawia się na temat technologii, pojawia się na temat poprawności politycznej. Bardzo uważnie trzeba oglądać seriale, ponieważ żeby wyłowić te wątki, które są w jakimś w sensie pomocy nam wszystkim, no to trzeba nastawić się na to, że musimy przy okazji połknąć bardzo dużo rzeczy obscenicznych i bardzo dużo rzeczy, które mają za zadanie nas po prostu sprowokować, czy wybić z takiego dobrego, codziennego samopoczucia. Ulubione seriale proszę się dzielić. Na przykład na fanpage'u Trójki. Już tam można zobaczyć Salmę Hayek, która ostatnio wystąpiła w serialu Black Mirror. To był jeden z takich bardziej wstrząsających odcinków w tym sezonie, który pokazał siłę mediów społecznościowych, ale również platform VOD, o których mówiliśmy Państwu. No właśnie, ulubione seriale, tematyka seriali, która się zmienia, no bo też zmienia się społeczeństwo. O tym porozmawiamy za chwilę z filmoznawcą, a materiał przygotowała Monika Suszek. Zawsze chciałem znaleźć swoje miejsce. Nie wiem, czy to aktualne jeszcze. Nie wierzyłem, że się wbiję w branżę. Pewnie dlatego dziś nie chodzę na melanżę, bo co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Tęsknię za Nirwaną w MTV. Komu mogę się wypłakać? Dobrze wychowany na CD. Przez 90 lata, no. Co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej.

27 minut po 12, Every Time We Touch, Maggie Rayleigh, a jest z nami Adam Siennica, filmoznawca. Dzień dobry. Dzień dobry. I słyszymy się i też przy okazji spotykamy nie bez powodu, ponieważ za nami premiera kolejnego sezonu serialu Black Mirror, Czarne Lustro. To już 6 sezon serialu. Między innymi w jednym z odcinków wystąpiła Salma Hayek. No i też ten odcinek ironicznie komentuje świat streamingu, dokudram, paparazzi, celebrytów i awatarów. Tego, co się dzieje w sieci, co właściwie mamy na wyciągnięcie ręki. Wystarczy po prostu odblokować telefon i po prostu zajrzeć do aplikacji. Czy ten sezon, najnowszy sezon Black Mirror, spełnia oczekiwania fanów? No właśnie nie. Dużo jest krytyki na ten sezon, która jest bardziej związana z tym, jak sobie ludzie wyobrażają, czym Czarne Lustro powinno być, niż czym naprawdę jest. Bo przez te wszystkie sezony ludzie zaczęli tłumaczyć, że Czarne Lustro to tak naprawdę jest serial o tym, że technologia jest zła i to, co będzie jutro, może być dla nas zgubne. Ale sam twórca mówił wiele razy, że jego serial nigdy nie był o tym, że technologia jest zła, tylko że ludzie są popaprani. Więc ten sezon idzie bardziej w tym kierunku i wydaje mi się, że w jakimś stopniu jest niesłusznie krytykowany, a ten odcinek, o którym wspomniałeś, też pokazuje właśnie, że ten serial ma nadal wpływ na odbiorców, bo po tym odcinku nagle zwiększyło się zainteresowanie czytaniem regulaminów na stronach. A to jest akurat bardzo ciekawe, bo faktycznie ten odcinek dotyczy czy regulaminów i naszej prywatności i tego, jak na wiele potrafimy się zgodzić, nie czytając, i jak dużo swojej prywatności jesteśmy w stanie oddać po to, żeby na przykład otrzymywać lajki albo serduszka. Zgadza się i dlatego myślę, że to tak wpłynęło na ludzi, że którzy widząc, co ten odcinek pokazuje, że jednak, o kurczę, muszę chyba to poczytać, bo może być tam coś, co nie jest dla mnie komfortowe. I dlatego też w dzisiejszych czasach, gdzie prywatność jako my nią dysponujący traktujemy dość polubownie i jednak gdzieś nam nadal na tym zależy i Czarne Lustro może też właśnie przez ten pryzmat usmysłowić, że warto chyba o nią dbać i warto czytać, co się podpisuje. Ale już sama nazwa cyklu, prawda? Czarne Lustro gdzieś tam sugeruje, że ta przyszłość rysuje się raczej w takich ciemnych barwach i ta przyszłość jest mroczna, bo właściwie ja też zawsze postrzegałem ten cykl jako serial o nowych technologiach i chyba te odcinki technologiczne jakoś tak najbardziej mi się podobały. Zresztą no, taki odcinek również w tym szóstym sezonie jest. To jest odcinek Beyond the Sea, jak dobrze pamiętam. I w tym odcinku no właściwie możemy dotknąć tak niemal namacalnie tego, o czym na przykład mówią twórcy cyberpunka i generalnie teorii związanych z transhumanizmem. Jak najbardziej ten odcinek to też pokazuje i być może dlatego widzowie są trochę rozczarowani, że na cały szósty sezon i oczekiwanie bodajże 4 lat dostajemy tylko jeden odcinek poruszający się w tej tematyce, do której Czarne Lustro przyzwyczaiło, a inne odcinki to w innym kierunku. I to trochę wywołało dysonans taki poznawczy, gdzie oczekujemy po serialu jednego, a dostajemy kompletnie coś innego. I to nie do końca moim zdaniem jest złe, ponieważ Czarne Lustro pomimo tego odejścia od tej technologii nadal ma swoją jakość i nadal bardzo ciekawie komentuje rzeczywistość. Tak, tym bardziej, że też pojawiają się wątki nadprzyrodzone również, więc nie tylko technologia i nie tylko wpływ technologii na nasze życie, albo to, że człowiek nie potrafi do końca tej technologii wykorzystać, albo wykorzystuje to w złej sprawie, ale również kwestie nadprzyrodzone się pojawiają w tym sezonie i to też dla niektórych fanów mogło być zaskoczenie. Zwłaszcza, że jest jeden odcinek, nie będę spoilerować, który, gdzie mamy, jak dobrze pamiętam, wilkołaka. A to jest coś, co jednak idzie w totalnie innym kierunku niż fani są przyzwyczajeni. I to też wywołuje u nich frustrację, bo jednak oczekiwania w popkulturze bardzo determinują nasz odbiór tego, co oglądamy. I jeśli coś idzie wbrew temu, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, nawet jeśli ta nowość jest świeża, ciekawa i inna, to te oceny nie będą tak dobre, bo lubimy to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, dlatego popkultura jest pełna kontynuacji, sequeli, prequeli i tym podobnych rzeczy. A nowości świeże, oryginalne nie są aż tak częste, bo trudno trafić do widza. I myślę, wydaje, że kwestia szóstego sezonu właśnie Czarnego Lustra wpisuje się w ten trend. Czy jest to serial na wakacje? Nie. Bo nie jest to serial lekki, łatwy i przyjemny, mimo wszystko, prawda? No właśnie, więc raczej niekoniecznie, choć jeśli ktoś bardzo lubi właśnie trochę cięższe przekazy dające do myślenia, to w każdej porze roku będzie cieszyć się seansem, więc jak widz to lubi, to powinien nawet wakacje obejrzeć, czemu nie? No tak, bo jest więcej wolnego czasu i można pewne rzeczy na spokojnie i na chłodno przemyśleć, albo też przedyskutować w czasie jakiegoś wakacyjnego wyjazdu, jeżeli w ogóle planujemy oglądać w tym czasie seriale. Pięknie dziękuję. Adam Siennica był naszym gościem. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia, mam nadzieję, niebawem, ponieważ tematów związanych z popkulturą, ale również z serialami na szczęście nie brakuje. Przed nami Brodka i Varsovie. Program Trzeci Polskiego Radia.

Za to Nirvana cieszyła się nieznacznym, ale jednak awansem. To było plus 1 na 25. Something in the way. Państwo decydują o kształcie kolejnego wydania Listy Przebojów Trójki. Jak poukładają się Państwa głosy, przekonamy się w piątek od godziny 19, ale do 12 w piątek mogą Państwo jeszcze decydować i głosować. Zachęcam do tego. Można robić to na dwa sposoby: lptpolskieradio.pl, czyli nasza strona internetowa. Można głosować też używając aplikacji. To też wygodny i sprawdzony sposób. Lista Przebojów Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. Biegnij razem ze mną, Ralf Kamiński. Nowa wersja utworu sprzed 40 lat, oczywiście zespołu Manam. Biegnij razem ze mną, czyli album Kora, czyli jedna z tych ulubionych muzycznych historii, którą Ralf Kamiński oczywiście chce przywołać i z powodzeniem i w nowej aranżacji też opowiedzieć. Utwór, który pojawił się w 2021 roku, właśnie w październiku, kiedy to album Kora został wydany. A jeżeli jesteśmy już przy kalendarium kulturalnym, no to również warto o tym pamiętać, że no, to już minęło trochę czasu, bo to był 26 czerwca 1997 rok. Wtedy to J.K. Rowling wydała pierwszą część powieści o Harrym Potterze, więc dzisiaj jest kolejna okazja do świętowania i do sięgnięcia. Może po pierwszą część? Na pewno wśród nas są słuchacze, którzy doskonale ten dzień pamiętają, kiedy to Harry Potter pojawił się w sprzedaży. Cause